Євангеліє від Маттея, розділ 2. Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя мудреці прийшли в Єрусалим зо сходу і спитали: «Де цар юдейський, що оце народився? Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись». Почувши це, цар Ірод стривожився, і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх первосвященників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали: «У Вифлеємі юдейськім, бо так написано пророком: і ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля». Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи: «Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись». Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що її бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла й не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділи радістю вельми великою. Увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари – золото, ладан і миро. І, попереджені уві сні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився уві сні Йосифові і каже: «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати у Вифлеємі і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія: «В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Устав, він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але почувши, що в Юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, побоявся іти туди. Попереджений же уві сні, він пішов у галилейські сторони, і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься.